taaliki ndogo kabisa kuhusiana na al-Imamu Abu Hanifa. Kuna baadhi ya watu ambao wanajinasibisha na sunna, vile vile wanasema Abu Hanifa ni murjia. Shasikia kauliza kama Abu Hanifa yeye ni murjia. Na baadhi ya ansar, mapoti ya ansari wa ansari sunna Tanga na sehemu nyingine, Baraviani na kundi lake na genge lake, wanaeneza katika magrupu yao WhatsApp kwamba masalafu sasa hivi wanatukana wanawachuoni wakubwa kama vile kina Abu Hanifa kina nani. Sisi hatuwatukani masalafi, hawatukani wanawachuoni aima arba, hawatukani. Haya maneno sema hivi mahajawira ndio wanawatukana nini aimati al-sunnah jamaa, kama sana hawatukani wanawachuoni. Amerika hiki pengeleki lazima mkikate kirufe hivi kwamba masalafi hawatukani wanawachuoni wa al-sunnah wal jamaa. Hawa aima wanne tunawazingatia katika imma kibaru ulama, wachuoni wakubwa kabisa. Ama kunasibishwa kwa Abu Hanifa kwamba yeye ni murjia, lazima kwanza mfahamu hawa hudathaul asnan, meno yao yanaanza kuota sasa. Sufahaul ahlam, akili zao ni chafu, wamevurugwa, hawajasoma vitabu vya ahlul ilm. Kwa sababu swala la murjia, murjia wanawachuoni wamewagawanya katika mafungu. Kuna murjiatul fuqaha, murjiatul fuqaha ni kundi la Abu Hanifa. Sahihi, ni kundi la Abu Hanifa. Sasa ana tofauti gani na Ahlus Sunna? Kwa sababu irja inakuja kwamba kuamini iman au kumwamini Allah na vile vile matendo kuingiza katika iman. Ahlus Sunna wanasema hiyo matendo ni katika iman. Hiyo ndio itikadi ya Ahlus Sunna. Mnaelewa? Matendo ya mji yao katika imani. Murjia wanasema matendo si katika imani, kwa maana wewe za ukaamini alafu usitende usiswali usifanye chochote, wewe ni muumini tu. Murjia anasema hivyo. Lakini Abu Hanifa yeye anasema katika taarifu haingizi matendo katika imani, lakini anasema ni lazima matendo uyafanye. Yaani imani lakini ni lazima matendo uyafanye. Lakini katika maelezo haingizi kwamba matendo ni katika imani. Tofauti yake mmeelewa? Yaani inaweza kaja taarifu kwamba al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqad. Si ndio hiyo? Sasa ukasema wewe ukasema tu Abu Hanifa anasema al-iman qawlun na i'tiqad. Akasema hivyo. Akaacha amal. Lakini hapo hapo anasema kwamba Muislamu ni lazima utende. Murjia wale wenyewe wanasema ah, haina ulazima ukitenda usitende imani na baki pale pale, haina wasiwasi. Lakini Abu Hanifa anasema kwamba usipotenda matendo imani yako inapungua. Kumbe ni tofauti na murjia. Mmeelewa tofauti ilivyokuwa ndogo? Kwa hiyo wenyewe watu wanaochuoni wasome hata hii ni suri, ikhtilafu suri. Yaani lafdhi tu. Ni lafdhi tu. Lakini kimaana na utendeaji kazi uhalisia inaungana na Ahli Sunnati wal Jamaa, na ndio maana akaitwa murji Ahli Sunnati wal Jamaa. Kuna maneno pia wanachoona wanatamka hayo, inaitwa murji al fuqaha. Kwa hiyo ukiwaambia watu kwamba Abu Hanifa murjiha, murjia si Ahli Sunna, huyu kichaa, huyu ni kichaa, haelewi vitabu vya wanachuoni vinasema nini, hana akili vizuri. Hama katika masala ya hadithi ndiyo kauli ya Abu Hanifa, anaweza kuambia dhaifu, hiyo ni jambo la kawaida. Hata wewe pia sasa kaambia bwana fulani huna adabu, basi ni shekhe lakini ana adabu. Kama anazungumza maneno haya, utakama maneno haya, labda ana elimu kidogo lakini hana adabu, haina maana kwamba wewe huna nini, una elimu. Kwa hiyo katika wapokezi, kwani kuna wapokezi wangapi maaima wa sunna wal jamaa wametuhumiwa kwamba walikuwa nyatembo? Haina maana kwamba wao sio aima, lakini walikuwa na madhambi mengine ambayo walikuwa wakiyafanya. Kama Abu Daudi Shadhakuni alikuwa anambia kana yashrabul khamr, alikuwa anakunywa tembe. Imam meleka au matua macho. Kwa hiyo ndio hali hiyo. Kwa sisi Ahlus Sunna As-Salafiyin hatusemi atuwatukani aima hawa wa Ahlus Sunna wal Jamaa kama vile Abu Hanifa, kama vile anavyotangaza barayani na grupu lake na wanawake huko kwenye magrupu ya WhatsApp. Meelewa? Hii kwa hiyo iwekwe maalumu, alafu tupo hivi hivi. Meelewa? Sisi mkoona tumenyamaza kimya, tukaona kwamba wale wanapatia hawapatii. Kuna kauli ambayo wanazitegemea kama vile anasema Sheikh Mukbil na nini, hiyo ni jitihada yake kueleza, na amenukulu maneno na maneno ya Ibn Hibban katika tarjama yake amenukulu. Lakini kuna madhhabu al-muhaqqiqin, madhhabu al-muhaqqiqin ambao umepita kwamba Abu Hanifa ni mmoja katika imati Ahlus Sunna wal Jamaa, na ndio maana huwezi kukuta